در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت مرضیه ترانه نقش غم رو در دستگاه شور می‌خواند. آهنگ از حبیب‌الله بدیعی، ترانه از نواب صفا، غزل از فروغی بسطامی. Yeah. شرح غم پنهانم را. کردی تو فراموشم، رفتی چو از آغوشم، غم دیده و خاموشم، نکند من از نگه روشن شب هجرانم را. روشن شب هجرانم خوشم تا به جفایت خوشم، ترک جفا کردی، این روش تازه را این روش تازه را تازه به پا کردی، تازه به پا کردی. دست رقیب ساغر می خوردی، من به خطا رفتم، من به خطا رفتم، یا تو خطا کردی. نوحه آزادگان تن به بلا دادن تا شکن تره را دام بلا کرده بوت آهو نگاه از تو فروغی رمی ده آن بوت آهو نگاه از تو فروغی رمید نام خطش را مگر مشک خطا کردی نام خطش را مگر مشک خطا کردی و خاموشم. من زاده کوهستانم، دور افتاده ز بستانم، با غصه هم آغوشم، می سوزم و خاموشم. روشن شب هجرانم را، روشن شب هجرانم را.